Mówią, że sztuka jest zwierciadłem, które przechadza się po gościńcu. Odbija wiernie realność. To niesamowite dwunożne lustro. Czasem sztuka odbija miraże, zorzę polarną, ekstazy nawiedzonych, uczty bogów, otchłanie. Zmaga się także z historią. Ze zmiennym powodzeniem stara się ją oswoić, nadać ludzki sens. Stąd balety, orkiestry, obrazy jak żywe, powieści różnorakie, wiersze. Sztuka stara się uszlachetnić, podnieść na wyższy poziom, wyśpiewać, odtańczyć, zagadać zetlałą materię ludzką, zrudziałe cierpienie. Mówią, że coś jest brzydkie jak noc listopadowa. Postaramy się zdezaktualizować to powiedzenie i uczynić tę noc w programie trzecim muzycznie piękną. Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Zapraszamy na trzecią stronę Księżyca. Dobry wieczór. Avatar, nagranie grupy Dead Can Dance z albumu Spleen and Ideal. W pierwszej godzinie audycji garść muzycznych nowości, ale jeszcze przed godziną pierwszą przejdziemy do rozmowy z Brendanem Perry z grupy Dead Can Dance na temat nowego krążka zespołu i jego innych muzycznych poczynań. Połączymy się również z DJ-em Luną, który obiecał, że opowie o tym, jak przed laty polował na niedźwiedzie wspólnie z prezydentem Rooseveltem. W dalszej części audycji Kustosz Wawrzyn otworzy kolejną księgę miast. Tym razem będzie to rozdział poświęcony Warszawie. W Coverlandzie w przededniu koncertu Gary'ego Newmana w Warszawie sprawdzimy, jak inni księżycowi artyści postrzegają jego twórczość, no i kilka oryginalnych kompozycji Gary'ego również się pojawi. Nim to wszystko nastąpi, pora zmienić oznakowanie. Najpierw zdejmiemy nasz szlak sprzed miesiąca, a wyznaczał go utwór Violet Noon grupy The KVB. We'll be right back. Nun, czyli pieśń miłosna z apokalipsą w tle. Podczas gdy świat rozpada się, jedyne o czym możesz pomyśleć, to o osobie, z którą chcesz spędzić te ostatnie chwile. A pieśń księżycowa listopada? 1 lutego ukaże się nowy album duetu Boy Harsher. Zapowiada go nagranie Face the Fire. Ciekawe, jak Państwu przypadnie do gustu nasz nowy drogowskaz wyznaczający listopadowy szlak trzeciej strony Księżyca. Boy Herschel, Face the Fire. Ta pieśń jeszcze na pewno tej nocy powróci. W programie trzecim, w którym słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Przypominamy, jesteśmy zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Audycja będzie trwała do godziny czwartej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia dwóch stron. Tej oficjalnej strony słuchaczy trzeciej strony Księżyca, którą znajdą Państwo pod adresem www.tsk3info. No i przede wszystkim do facebookowej strony trzecia strona Księżyca, gdzie mogą Państwo już w tej chwili meldować się na pokładzie statku TSK. Przed chwilą sprawdziliśmy, kto już jest na pokładzie i tak w pierwszym rzędzie siedzi pan Daniel z Raszyc, pan Paweł z Mikołowa, pan Robert i pani Beata z Sanoka. Na miejscu numer 11 pani Renata z Łodzi, na 12 pan Marek ze Swansea, na 21 pani Edyta z Wisły, obok pan Robert z Zabrza, a drugi przedział, 50 rozpoczyna pan Rafał i pani Patrycja. Kto się jeszcze dosiądzie, proszę się meldować koniecznie. Proszę również przesyłać zdjęcia Księżyca w pełni. Jeśli komuś z Państwa uda się go upolować, proszę się koniecznie podzielić z nami tymi zdjęciami. Pamiętają Państwo opowieść o pożarze w Oakland? Zginęła w nim niestety Cash Askew z grupy Them Are Us Too, ale pozostała Kennedy Ashlin. Po śmierci Cash twórcza pustka nie została wypełniona, ale raczej jej dziury przesunęły krawędzie teraźniejszości w nowe sfery świadomości. Sir Skew to nowy projekt Kennedy Ashlin. Procession. Thank you. Sears Q. Swoją muzykę określa jako Grief Wave albo Dream Gaze. Album Unreality ukazał się 26 października. A 9 listopada jest, wreszcie się doczekaliśmy. Zaostrzył apetyt na to wydawnictwo koncert, który odbył się przed występem grupy VNV Nation w zeszłym miesiącu w Warszawie. Obserwujemy tych młodzieniaszków już od pewnego czasu, albowiem wnoszą świeży oddech do księżycowej muzyki. No i oto mamy 11 kompozycji na płycie podstawowej i 11 remiksów na drugim krążku. Za remiksy odpowiadają m.in. The Foreign Resort, czy chociażby Traitors, Sea Surfer, Ash Code, no i jeszcze kilka innych formacji, także na pewno warto sięgnąć po cały album. Ale podstawowa płyta grupy Hologram, bo o tym zespole mowa, zatytułowana Modern Cults, rozpoczyna się w ten sposób. grupa Hologram w kompozycji tytułowej. 26 października tego roku ukazało się bardzo wiele ciekawych nowości płytowych, między innymi nowy album grupy z Arizony w Stanach, którą tworzą John Fair, David Gallas, Tara Van Flower oraz Mike Van Portfleet. Która zresztą gra jako nasz podkład teraz. Tak. Albumem In Flickers powróciła utworzona w 1988 roku grupa Lajsia. Ania i Basia, które nam pomagają opiekować się Państwem na pokładzie statku TSH, przyniosły właśnie nowe doniesienia z pokładu. I tak ostatni zameldował się pan Amir Jan. Uraczył nas również holenderskim księżycem. Na 80. miejscu siedzi pan Artur, na 70. pan Kamil, na 60. pani Agnieszka, która przesyła norweskie okno pełni. A na początku drugiego przedziału pani Iwona, pani Patrycja z Gdyni. One mają dobrze, bo mogą wyciągnąć nogi. Te pierwsze miejsca są takie zawsze pozwalające siedzieć bardzo, ale to bardzo wygodnie. Zapraszamy Państwa cały czas do składania meldunków. Kto też jeszcze dosiadł się do nas na pokład? Przede wszystkim za pośrednictwem facebookowej strony Trzecia Strona Księżyca. Grupa Lajsia, która wybrzmiała przed momentem, powróciła do swojej macierzystej wytwórni oficyny Project prowadzonej przez sama Rosenthala, który również tego samego dnia, 26 października, wydał nową płytę swojego projektu utworzonego w roku 1986. Na zakończenie bloku nowości tej nocy grupa Black Tape for a Blue Girl w nagraniu In My Memories. I'm lost, and I'm slowly drifting. Hi, this is Brendan Perry from Dead Can Dance, and you're listening to Third Side of the Moon. Najnowszy album grupy Dead Can Dance, Dionysus, jest bardzo specyficzny. Ale tak naprawdę wszystkie albumy Dead Can Dance są różne. Kto mógł bowiem przypuszczać po nagraniu przez nich debiutanckiego krążka w 1984 roku, że 3 lata później napiszą taki materiał, który wypełnia płytę Within the Realm of a Dying Sun, albo kto byłby w stanie przewidzieć, że w roku 1996 wydadzą album w konwencji World Music Spirit Chaser. Wszystkie albumy Dead Can Dance są więc odmienne, ale ten jest specyficzny i bardzo różni się od poprzedniej płyty Anastasis. Yeah, Anastasis was kind of like written with Lisa in mind. For sure. I tend to, when we do like projects which are based on songs, I tend to do arrangements and write pieces, you know, during the preparation for the new album. We have a kind of like a vague concept of what I want to do. And then I earmark certain pieces for Lisa, which I think are right for her. And so I put them to one side. And then we work on them separately or simultaneously, depending on a day-to-day basis while we're creating the album. So it's different in that respect because Dionysus is a completely conceptual work right from the beginning, where we're not dealing with songs, we're dealing with a theme and thematic structures, and where the voices are actually an accompaniment to the music, as opposed to being the main vehicle for the music. Materiał na album Anastasis pisałem z myślą o Lizie. Kiedy przygotowujemy projekty oparte na piosenkach, w czasie pracy nad aranżacją albumu mamy pewien